Чуй-ме, драги, што ќе ти се молите. Чуй-ме, драги, што ќе ти се молите. Не бој ви се, ja ne mogu tvoje svate gledati. Ako molim tvoju dragu vidjeti, ako molim tvoju dragu vidjeti.